Welkom iedereen bij IT-Bende 220 van 16 augustus 2013 in de boxhanger Witold Kepensky, Bart van Klaveren, Luc Salen. Mijn naam is Martin Broersen. Het langzaam komt het nieuws weer op gang. Ik wou eigenlijk zelf beginnen met iets wat eigenlijk voor het eerst op mijn radar kwam. Maar we hebben natuurlijk al eerder in het nieuws gehad dat er CEPA-betalingen komen op 1 februari 2014. Dus er moet iedereen over zijn op de nieuwe betalingen. Maar er is een groot probleem in de computerbranche met automatische afschrijvingen van groothandels met de CEPA. Want er zijn twee basis automatische afschrijvingen voor bedrijven binnen de CEPA. En dat is een normale core functie en een zakelijke business afschrijving. Het ene heet core en het andere heet B2B. Het probleem met de B2B is dat er geen mogelijkheid is om het geld terug te halen door degene waar het geld vandaan komt, zal ik maar zeggen. En dat geeft in de computerbranche, heeft dat geleid tot allerlei groothandels nu alles weer op rekening gaan doen in plaats van automatische afschrijving. Omdat heel veel klanten niet accepteren dat ze niet, als de groothandel een fout maakt, dat ze het geld niet terug kunnen halen. Dus ja, het is het einde van de automatische betaling voor zakelijke gebruikers voor een deel. Dus dat betekent voor de software en zo dat je in ieder geval moet regelen dat het goed werkt in alle automatische boekhoudingen. Dat je bepaalt of een automatische afschrijving core is of B2B. Dus, en het moet allemaal voor 1 februari werken, dus we zijn in business, zou ik zeggen. Ik weet niet wat. Je zegt eigenlijk dat er niet vreselijk goed is nagedacht over de implicaties van zo'n, wat toch heel logisch lijkt, zo'n overgang op een automatische betaling. Dat er allerlei complicaties met zich meebrengt waar we niet aan gedacht hebben. Ja, de begint nu eindelijk bij heel veel mensen te dagen dat dit niet the way to go is. En als je niks doet, gaat een gewone contract wat je eventueel hebt, gaat over in een normale CEPA automatische afschrijving. En dat betekent dat je niks hoeft te doen. En want daar zitten gewoon normale voorwaarden op dat je binnen 8 weken je geld mag storneren. Maar op als je dus een nieuw contract tekent voor een business afschrijving, dan ben je screwed. Dus dat is eigenlijk niet, dat kan je eigenlijk niet doen. Want als er dus iemand een fout maakt en die schrijft 40.000 euro van je rekening af, dan ben je afhankelijk van een boekhouder bij een groothandel om je 40.000 euro weer terug te krijgen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is natuurlijk te veel risico voor veel ondernemers. Want er zitten heel veel groothandels doen het eigenlijk wel goed. Maar soms zit er toch een boekhouder een beetje te slapen. En om daar nou je business mee in gevaar te brengen, dat blijkt in de computerbranche in ieder geval niet de weg. Maar ik vermoed dat in andere branches dat ook erg speelt. Ja, maar goed, dat gaat toch opgelost worden? Is dat niet gewoon een nieuwsbericht in het kader van een glas, een plas en alles bleef zoals het was? Nee. Dat gaan ze niet oplossen. Nee. Dan gaat dat hele CEPA toch failliet als iedereen daarbij wegloopt? Nee, want het gaat alleen om de automatische afschrijvingen. Dus het betekent alleen maar, als iemand daar meer gebruik van maakt en iedereen daar dus wegloopt, komt er straks een ander die het wel aanbiedt. En dan is het over met de koek. Toch? Ja, goed, de CEPA is natuurlijk als je iets niet aanbiedt, dan gaat een ander dat wel doen en dan ga jij stuk. Maar de CEPA is Europees, zal ik maar zeggen. Dus ook in Finland geldt dit mogelijk. Dus wordt als niemand er meer gebruik van op? Ja, nou, we merken dus nu dat de groothandels die vroeger geen eens mogelijkheden hadden om op rekening te kopen normaal, die zijn nu allemaal daarvan teruggekomen vanwege de CEPA-regeling. Dus ik vind het wel een teken aan de wand voor. Ik denk, De bank heb ik ook. Ik heb met de banken gesproken hierover al. Omdat ik dacht, nou ja, dat geeft toch niet. Dan limieten we de afschrijving tot 10.000 euro of zo. Maar dat kan niet. Binnen de SEPA-regeling kunnen de bank niet zeggen dat een klant maar maximaal 10.000 euro mag afschrijven. Dus de enige optie is om de normale core-afschrijving te kiezen, maar niet iedereen biedt dat. Dus nou, er is in ieder geval het een en ander te doen op automatiseringsgebied, boekhoudkundig gebied. En ja, merkwaardig. We gaan zien waar het schip strandt, denk ik dan. Waar het schip strandt, oké. Okay. Nou, ik heb wel eventjes eigenlijk de actualiteit. Tenminste, het is alweer een week koud. En ik heb het niet over de dood van onze kerk gaat daarop volgen, of vierde week van wat Friso, maar over dat de KPN verkocht wordt. Mm-hmm. Ja? Ja. Het is wel opvallend dat een meneer Slim dat bod heeft uitgebracht. Voor een prijs van 2,50, als ik dus even denk aan wat ik ooit voor mijn aandeeltjes PTT kreeg en zo. Hè? Mm-hmm. Hoe dat toen dat destijds ging. Maar KPN wordt een Mexicaans bedrijf. Hallo jongens. Mm-hmm. Ja. Wat vinden we ervan? Lekker belangrijk. Is dat? Is het belangrijk? Ja, dat betekent dat er weer een stuk Nederlands erfgoed in principe van de markt gehaald wordt. Ja. Hij koopt alle aandelen al op. Het wordt dus niet meer het wordt een deel van zijn bedrijf. Maar okay. KPN gaat toch niet zo goed dat je niet kan zeggen dat het verdiend is of zo? Ik bedoel... Het is absoluut verdiend. Ze hebben er een klote zooi van gemaakt. Maar waar het om gaat is dat deze meneer zegt, ik koop alle aandelen op. Ik haal KPN van de beurs. Ik maak van KPN een privébedrijf. Of ik lijf het in naar een grotere club. Maar daarmee is het dus een Mexicaans bedrijf. En komt er dus een... Komen er bijvoorbeeld voor het personeel uiteindelijk. Misschien Mexicaanse toestanden. Mm-hmm. Zijn misschien heel goed, misschien heel slecht. En dat blijft allerlei inschrijvingen in de Kamer van Koophandel. Maar het gaat om een onttrekken aan de beurs van een zeer belangrijk fonds. Ja? Ja, het is een bedrijf wat hier in Nederland werkt. Met een hoop mensen die daarvoor werken. Wie er nou aan het roer staat, maakt dat niet zo heel erg veel uit. Ze moeten zich nog steeds aan de Nederlandse wetgeving houden. Het van de beurs halen maakt dat uit. Mensen voor werken. Ik zie het probleem niet zo... Ja, maar wacht even, je begrijpt waar het om gaat. Hij haalt het van de beurs. Hij koopt de aandelen op. Ja, en dat heeft schijnbaar niemand te beseffen. Mensen denken, ach, nou ja, goed. Kijk, de KLM is ook van iemand anders. Nee, de KLM is nog steeds een beursgenoteerd fonds samen met Air France. En daar hebben we dus via allerlei regelingen invloed op. Ja? Maar op bijvoorbeeld, ik kan niet zeggen McDonald's, maar er zijn bedrijven waar hele mars hebben we geen invloed op. Dat is een privébedrijf. Ja, daar kan je mee sturen. En we komen dus in handen van één iemand die in feite de koers gaat bepalen. En waar niemand, geen aandeelhouders, geen bestuur, invloed op heeft. Hij kan gewoon zeggen, we gaan nu 90 graden linksom of rechtsom. Ja, allerlei discussies die we in Nederland hebben. Maar toch is het gewoon een terecht gevolg van het beleid wat de KPN heeft uitgestippeld, toch? Ik bedoel... Ja, maar het is dus alsof we hebben ooit Fokker natuurlijk naar de kloten laten gaan. Maar dit zijn dus... Het gaat dus niet om het feit dat er een grote aandeelhouder komt. Nee, het gaat om dat een grotere aandeelhouder zegt, ik koop alle aandelen op. Hallo jongens, neem ze maar in voor 2,50. Dan krijg je een paar centen meer dan het gisteren waard was. Maar nu ben ik de baas. Ja? En ik vind het verbazingwekkend dat de kranten daar wel vreselijk over de dood van Friso en dit en dat, maar over dit soort zaken. En dat heb ik een paar weken geleden in Engeland gebeurd. Daar werd dus daar was een nieuwe kroonprins geboren en dan was iedereen helemaal van onder de indruk. En op die dag konden de Ford Engeland aan alle fabrieken in Engeland te sluiten. Mm-hmm. En naar Turkije over te plaatsen. Ja? Dat is werkgelegenheid 100.000 man, maar normaal gesproken Engeland een opstand zou zijn uitgebroken, echt. Er werd ook verwacht dat er deze lange hete zomer een opstand zou komen, hè, dat de mensen rellen. Niks gebeurt, niks. Pagina 19 op de krant. Nou, dat is een heel ander verhaal, hè? Je verplaatst daar fabrieken en dat gaat ten koste van de werkgelegenheid. Ik denk dat er in Nederland met het overgaan van KPN van de ene handen naar de andere, niet zoveel zal veranderen. Goed, er zijn geen aandeelhouders meer en je kunt geen invloed meer uitoefenen. Hoeveel kun jij je invloed uitoefenen met je 0,003% aandelen? Niks toch? Wees blij dat je er wat geld voor krijgt. Er zijn pensioenfondsen. Ja, maar als we het puur over de internet hebben, laten we zeggen, waar gaat ons internet? Gaat het toch voor misschien straks T-Mobile, Vodafone, KPN? Is het allemaal wel Nederland? Zijn we niet gewoon te klein? Nee, dat kun je allemaal zeggen. En in die zin zie je dat bijvoorbeeld Vodafone uiteindelijk ook aan AT&T verkocht is, hè, in Amerika. En dat er dus toch wel weer een soort heroriëntatie is. Maar T-Mobile heeft gewoon een stukje verkocht aan AT&T in Amerika. Je ziet dus eigenlijk dat de eigenaar van onze infrastructuur, maar dat betekent dat hij al zijn diensten die nu plaatsvinden, misschien in Nederland met Nederlandse werknemers, kan hij morgen verplaatsen naar Mexico of China of waar dan ook. Want veel van die KPN-diensten zijn natuurlijk gewoon offshore te brengen, niet? Ja, het lijkt me ook. Er is natuurlijk redelijk veel virtueel. En je kan waarschijnlijk gewoon een ander bedrijf inhuren wat mastjes overal neerzet. En kabels eraf. Dat doen ze al. En zo heeft TNT Post dat ook gedaan. Die zijn een organisatie geworden. Die hebben gezegd, nou weet je wat, al dat rondbrengen van die pakjes, daar schakelen ZZP'ers voor in. Leuk idee, weinig risico. En weet je wat, we knijpen ze even uit. Hè? Dat verhaal kennen we toch niet. Mm-hmm. Dat die mensen die met die busjes rijden uiteindelijk steeds minder krijgen. Nou, dus zo kan KPN dat dus doen. En er is dus niemand die daar controle op uit kan oefenen. Ik vind dat niet erg, maar het valt me alleen op dat de Nederlandse pers daar dus niet en masse kamervragen van dit kan niet, dit gaat. Nee, dat kunnen we niet tegen doen. Maar goed, er waren natuurlijk wel kamervragen van moeten we dit accepteren of zo. Maar ja, als je er zo'n rommeltje van maakt, moet je het wel accepteren, denk ik. Ja, maar we hebben dus geen wettelijke maatregelen gezegd van dit is structureel erfgoed. Want je zou kunnen zeggen dat dat telefonie, en dat zegt de minister ook, dat internet bijvoorbeeld een structurele voorwaarde is, een basisvoorziening die we moeten hebben en die dus in buitenlandse handen komt. En mensen maken zich in Europa op het moment druk over dingen als water, waar er ook vragen over is, zal ik maar zeggen. Hè, van dat het beheer of het bezit van water in bepaalde handen komt. Nou, een deel van het Nederlands internet ligt in handen van KPN. Een veel groter deel van de infrastructuur ligt in de handen van KPN, waar iedereen gebruik van maakt. Nou, daar gaan we. Huh? Ja, goed, de KPN heeft dat allemaal aangelegd. En dat is grotendeels met staatsgeld gedaan vroeger. Maar goed, waar het nu om draait is, ben ik als consument gelukkig met mijn huidige aanbieder? Zo niet, dan stap ik over naar een andere. Ja, KPN heeft er een zootje van gemaakt. En er is genoeg concurrentie op de markt. Dus dat het nu in andere handen komt, vind ik niet zo'n drama. En als het nu in Mexicaanse handen komt en de service gaat achteruit, dan gaan we toch lekker naar TD2. Ja, maar waar we ooit een situatie hadden waarbij het beheer nog eens zeker in Europese handen lag, is door de overname door AT&T van Vodafone en KPN door Slim. In feite een situatie ontstaan waarbij we het grootste, ja, de invloed op de toekomst van het internet en van de telecommunicatie-infrastructuur en van wifi en weet ik veel wat, in Amerika ligt. Waar, en dat weten we ook, de regels misschien toch wel wat anders zijn. Waar de overheid veel meer vragen kan, aan meneer Slim veel meer kan vragen dan wij weten. Nou ja, we hadden het natuurlijk vorige week al over die berg slimme Access for All mensen die ontslagen worden. Inderdaad verdwijnt hier het een en ander aan kennis en aan innovatie. We worden, zoals dat in Engeland ook gebeurd is, Engeland is gestript van zijn productiecapaciteit. Nederland wordt gestript van zijn mogelijkheden om zelfs maar dingen te ontwikkelen. Want als je dus niet een klein beetje invloed hebt op je netwerk, krijg je dus gewoon de door meneer Slim en consorten voorgeschreven routers en dat soort dingen. Die mannen maken gewoon een contract en zeggen dat is het. Daar is geen invloed op. En jullie zijn technisch genoeg om te weten dat als die man een Cisco router laat installeren. Cisco heeft meteen gereageerd. Die gaan 4000 mensen ontslaan. Ah, die beseffen dus misschien dat. Ja? Maar heeft dat daarmee te maken, denk je? Weet ik niet. Nee, het verhaal bij Cisco heeft het ermee te maken dat het een beetje over is met Met alle apparatuur. Met de vernieuwing in de router, zal ik maar zeggen. In infrastructuur, ja. Ja, dat is nou wel een beetje klaar. Hè? Je zou kunnen zeggen, de Rijkswegen liggen er. Nou, een beetje onderhoud plegen, nog eens een extra baantje erbij. Ja, maar wat heeft de mens meer nodig dan 100 gigabit per seconde, zou ik maar zeggen, ja? Mm-hmm. Of 100 megabit per seconde, ja? Kom ik wel even op de praktijk. Ik zit hier in Drenthe op een camping van Staatsbosbeheer, wat heel leuk is. Barst hier van de teken. Alle staatsbosbeheermannen hebben ziekte van Lyme opgelopen in de afgelopen jaren. Dat is wel interessant, niet dat het niet bekend was. En dat ze dat dus allemaal, maar goed... Heel gezellig, heel leuk. Per te voorzien hier, 5 euro per dag. En dan ga ik naar een plek als Westerpark. En weet ik wel, dat die allemaal in prachtige toeristenplekken zitten. En dan denk ik, ga eventjes even internet, ja? Nou, waar in de grote stad overal een bordje hangen wifi, hangt dat hier alleen bij hele grote hotels. En bij de lokale bibliotheek in Westerpark. Mm-hmm. Daar rijden hier, het grootste deel van de mensen rijdt hier op fietsen. Elektrische fietsen, hartstikke duur, want mooie gazellen, zo'n 2300 euro. En die rijden allemaal leuk in koppeltjes, grijze kopjes rijden hier rond. Wat mij opvalt is dat die mensen dus heel weinig zoeken naar wifi-punten. Dat kan twee dingen betekenen, want ik kan ook niet in hun zak kijken of hun data-abonnementje aanstaat. Of het kan ze niks schelen, hebben ze gewoon een telefoon in hun zak, die niks verder doet. Ja, oud zijn ze. Ja, grijze koppen. Oud, grijze koppen. Ja. Dus het is hier in Drenthe eigenlijk een soort bejaardenhuis op de fiets. Ja. En het is mooi weer. En zijn ze met gepensioen? Of hebben ze allemaal vaste banen? Dat, zo te zien zijn dat allemaal pensionado's. Die of tegen de pensionering aanzitten. Maar grijze koppen. Daar kan ik heel blij over worden. Want je ziet al die mensen fietsen. En die hebben daar hun zin. En de lokale economie vraagt gewoon voor een croissantje 35 cent. Bij de bakker. Stevige prijs, nog een paar nummertjes meer dan. Maar gewoon want dat soort signalen, daar wordt goed aan verdiend door de Drentse mensen. Die gaan er binnen bedden, het is prachtig. Maar in hoeverre zien we hier iets wat. Hè, ik heb het gevoel, kijk ik naar mijn eigen toekomst. Ik ben nog niet zo grijs, maar wel een beetje. Kijk ik naar mijn eigen toekomst en wat doe ik dan met die dingen? Want ik ging zoeken naar de lokale bibliotheek. En zei, open van 2 tot 6 op woensdagmiddag. Dan moet ik even snel daar gaan zitten, niet? Ja. Nou ja, je zit nu in de podcast met een mobiele telefoon, omdat je bandbreedte niet aanwezig is. Ja, en al die mensen hier ook, en dat zijn de mensen, dat heet hier Flowtown, dat is een beweging die zegt, wij willen niet in die, ik wist dat niet dat allemaal mensen waren van Occupy, dus ik heb heel veel gepraat over Occupy en hun beweegredenen. En wat blijkt, dat die mensen eigenlijk allemaal zoeken naar community, hè? Hun prachtige idealen die ze hier nog steeds verkondigen. De banken zijn slecht en wat we allemaal weten van die Occupy-beweging. Eigenlijk komt het erop neer dat die mensen hier gewoon zoeken naar gemeenschap, community. Lekker rond het vuur zitten, een beetje zingen, morgen een toneelstukje doen. Echt gewoon die dingen waarvan je zegt, nou, dus 50 jaar geleden deden we dat ook in het bos. Hè? Mm-hmm. Nou, dat doen ze hier, dat zoeken ze. Maar dat is een jongere generatie, maar die is alsnog niet op. Nee, dat is, dat zijn ook, dat is een generatie zo van tussen 25 en 55 jaar bewogen mensen. Die ook allemaal gekampeerd hebben voor de Dam. En de kern van de Occupy-beweging. Hebben prachtige economische verhalen. Vertelde een man die over zijn ideeën over de kleureconomie. Vond ik fantastisch. Hij zei, jullie zou in plaats van al die E-nummers en al dat soort dingen die natuurlijk ook belangrijk zijn, op ieder product zou er een code moeten zijn van zoveel procent, recyclebaar, zoveel procent energie, ja, zoveel procent werk. En zodat je een soort code hebt, dat je kunt zien aan een product wat de waarde ervan is in termen van componenten. Hè, zoveel procent recyclebaar, zoveel procent energie. Aardig idee. Ja? Ook nog wel op een bepaald manier praktisch uit te voeren als een soort groencode. Dus die mensen hebben er wel over nagedacht. Maar wat het belangrijkste voor die mensen is community. Samen zitten. En dat doen ze dus zonder. Dat is niet eens waar. Ik kan niet eens zeggen dat ze dat zonder e-mail doen, want dat die allemaal zitten komt door hun Facebook-contacten. Maar nu zie je zitten, willen ze dat niet. En dat zie je, datzelfde zie ik dus eigenlijk bij die mensen die hier rondfietsen, met elkaar praten en koffie, het is mooi weer, af en toe regent het, dus dan gaan ze lekker allemaal in het café zitten. Nou, dat idee van in hoeverre is de verschuiving van elektronische communicatie naar praktische communicatie, ervaar ik dat nu en zie ik dus een toekomstbeeld, en dat is een beetje idealistisch, waarvan ik denk, oh wacht even, we klappen weer terug. We gaan weer terug naar die tijd waarin we gewoon aardige mensen, worden een beetje gemasseerd, worden een beetje gezamenlijk gedrumd, en, dat soort dingen. Ik ben wel blij eigenlijk, en ik ook een beetje, ik ben voor mij ook een beetje afkicken, of niet? Jullie kennen dat, jullie zitten verre land. Een beetje afkicken van het systeem, hallo, geen e-mail. Ja, nee, het is af en toe wel zeer belangrijk om weg te zijn van deze gigantisch snelle snelweg. Ja, goed. En dan lees ik en dan zeg ik, en even terug naar de actualiteit van de ICT, dan zeg ik, dan lees ik ergens, oh, wacht eventjes. Apple komt met een 20 september met een wat is het, een 5 of een 6 of een nieuwe telefoon, ja? Of wordt het de 5S? Heb je daar iets van gelezen? Ik heb dat niet gezien. Ik weet niet of... Apple komt met een nieuwe iPad en een nieuwe iPhone. Mm-hmm. En dan maken mensen dus allemaal vreselijk druk over wat dat allemaal zou gaan betekenen. Maar als ik de specs een beetje hoor, dan denk ik, ja, het wordt weer wat sneller en weer nog meer. Je kan waarschijnlijk met je tenen kan je nu ook bedienen. Dat is handig. Ja, maar eigenlijk het verhaal wat je net vertelt over Cisco. We hebben nou zo'n ding, alles doet het. En? Mm-hmm. Ja? Nou ja, ik denk toch dat bij Cisco dat nog steeds dingen worden verkocht hoor. Alleen Cisco is niet meer dat netwerkleverancier van vroeger. Wireless doet het goed, een datacenter, Unified Computing System, dat is een soort mix van netwerken, server en storage. Nou, ze zijn al marktleider aan het worden in de coverage infrastructure oplossingen. Dus, als je inderdaad naar de financiële cijfers kijkt, gaat het goed met Cisco, ze maken winst. En ze maken, kijk, er zijn enorme groeicijfers. En dan, kijk, al die bedrijven... Cisco is een van de grote... Ja. Cisco heeft ambities. Cisco is een van de grote geldmakers geweest, jongen. Ja. Als je aandelen Cisco hebt gekocht, ben je rijker geworden dan aandelen Microsoft. Hè? Het aandeel van Cisco is toen wel gezakt na de bekendmaking van die ontslagen van 4000 mensen. En dat klinkt inderdaad hard. Maar je moet kijken, Cisco is op weg meer dan bijna 150 miljard dollar in omzet. En ze hebben ambities. John Chambers, de CEO, zegt wij willen gewoon het grootste IT-bedrijf van de wereld worden. Nou, dat was nu Samsung of IBM of HP. Hè? Dat zit allemaal boven de 100.000 euro. Maar dat wil Cisco ook doen. En je moet niet vergeten, al die bedrijven zoals HP en IBM, die ontslaan ook gewoon constant mensen. IBM wordt weinig over geschreven, gesproken. Maar die zit ook constant reorganisaties uit te voeren, ook in Nederland. En dan gaat, dat gaat gewoon door. En dan, kijk, beursgenoteerde bedrijven moeten natuurlijk altijd aangeven dat ze mensen ontslaan. Tuurlijk is dat vervelend als je ontslagen wordt. Mm-hmm. Maar Cisco doet het gewoon omdat die markt verandert. En het zijn wel mooie groeicijfers. Maar in principe, als je groeit, betekent nog niet dat je misschien eigenlijk groeit dan wel sterk genoeg. En Cisco bijvoorbeeld... Nee, want er is natuurlijk nog een uitrol, hè. Er is in de hele wereld natuurlijk een uitrol. In Zuid-Afrika en in Burundi kan je nog een heleboel van die Cisco-routertjes doen. De vraag is of in de kern, daar waar de vooruitgang is, of het daar niet stagneert. En dat gevoel hebben we dus allemaal. Ja, wat dacht je van de concurrentie? Ja. Wat dacht je van de Huawei? Kijk, de groei zit een beetje uit in Azië-Pacific-regio, een aantal gebieden. Daar is al wel groei, maar dat is ook heel moeilijk. Het is ook heel moeilijk verkopen in die regio's. Je moet al, zeker in China en andere landen, daar moet je toch af en toe een beetje geld bij geven. Je ziet dat er bepaalde andere leveranciers er moeilijkheden mee hebben gekregen in Amerika om toch een beetje omkopen. Ik weet niet of dat woord omkopen is, maar het is moeilijk zaken doen hier en daar, zeg maar. En ik denk dat het is. En die routermarkt is inderdaad flat. De Amerikaanse service providers hebben ook minder Cisco routers gekocht dan aanvankelijk. Dat wordt wel gekocht. Maar de groei van Cisco zit in heel veel andere markten. In de wireless en datacenter. Ze hebben een hele strategie naar Internet of Things, weet je wel. Het koppelen van allerlei apparaten aan een IP-netwerk. Nou, dat gebeurt al. Maar goed, in basis zeg je nu de 10% aandelen zijn gezakt. Koop een paar aandelen. Nee, ja, kijk, zo hoor ik je dat niet, hè. Kijk eens naar de andere netwerkleveranciers. Hoe gaat het daarmee? Hoe gaat het met Alcatel-Lucent? Hoe gaat het met Huawei? Huawei, dat groeit wel, ook wel hier en daar, maar die hebben nog steeds wel een issue in die switchingmarkt, in die enterprise switchingmarkt, waar ze nog mee willen groeien. Dus het is, als je kijkt naar andere netwerkleveranciers, ja, je ziet Cisco toch flink doorgroeien, zeg maar. En natuurlijk heb je als concurrent Juniper, die heb ook wel aardig interessant productportfolio, die groeien ook wel. Mm-hmm. Maar als je echt kijkt puur naar de markt, ja, dat is gewoon Cisco nog steeds, is al 10 jaar zo volgens mij of langer dat Cisco marktleider is. Ja, maar zie je nou, als ik het even vergelijk met de uitbouw van het wegennet of de bouw. Hè, op een gegeven moment hadden we in Nederland, lag dat wegennet er en er kwam een beetje stil. Dan zie je een periode komen waarin mensen samen gaan werken. Dat wil zeggen, we noemen dat corruptie of manipulatie van de markt. En dan zeggen ze, ja, weet allemaal niet meer zo goed, we gaan even samen regelen dat die aanbesteding een beetje gemanipuleerd wordt. Dan komen de crisissen en op dit moment is in feite de wegenbouw in Nederland, maar ook de gewone bouw, onderuit gegaan. Omdat er gewoon een eind aan de behoefte komt. Nou, ik zie dat. En daarom vind ik die verkoop van de KPN aan Amerika en van AT&T, Vodafone is wereldwijd heel groot, koopt. Mm-hmm. Dat betekent dat meneer Slim en zijn vriendjes in Chicago eens even met elkaar kunnen praten. Zeggen, weet je wat? Als we nou eens even niet meer upgraden, ja? We gaan niet meer naar de volgende generatie Cisco-routertjes of wat wij allemaal maar hebben staan. Want de KPN kan natuurlijk zeggen, we gaan gewoon de upgrading van alle routertjes naar een hogere snelheid of IPv6. Gaan we gewoon 2-3 jaar uitstellen. En als KPN en Vodafone dat doet, die hebben we nog meer in Nederland. Ik denk het niet, als je nu al kijkt, er is al heel weinig geïnvesteerd. Als je kijkt als je naar buitenland. Ik was toevallig in Italië vorige week. En met die mobile deed het niet. Ik kon de tweede anderhalve dag gewoon niet bellen. En ik dacht, wat is dat nou? En dan moest ik dan via mijn IP-netwerk. In het hotel kwam ik erachter dat T-Mobile een storing had. En dus je moet gewoon investeren in een nieuwe core-netwerk. En KPN heeft gewoon een goede mix volgens mij van Cisco, Juniper en Huawei-routers. En Akatalus, dat hebben ze ook nog volgens mij ergens staan. En ze zullen altijd wel voor dedicated dingen altijd wel weer nieuwe spullen nodig hebben. En die dingen die ja, maar dat zeg je nu, maar de beslissing om dat te doen, ja, ligt bij minister, die hebben we dus nu niet meer bij de raad van bestuur van de KPN en de regering heeft hem niet allemaal weg, al die aandelen liggen bij meneer Slim. En die zegt, weet je wat, ik heb met Vodafone afgesproken dat we het niet doen. En T-Mobile is ook een beetje zwak, dus die hoort daarvan en die zeggen, wij gaan gewoon niet meer zoveel upgraden. Dan, dat betekent dat Cisco natuurlijk onderuit gaat, maar het betekent ook dat de machtsverhouding in die hele wereld aan het verschuiven zijn. Ik wil niet zeggen dat ik daar angstig voor waarschuw. Ik constateer alleen dat we nadat eigenlijk Europa heel veel, hè, we hadden dus toch ook Telefonica in Spanje en we hadden Vodafone was Engels en we hadden T-Mobile. Die hadden een beetje expansietingers en nu gaat het fout. Het kan ook zijn dat als meneer Slim iets te slim is en te groot wil worden, dat over 5 jaar, over 10 jaar, een Chinese grootmacht, of voor mij dat Samsung zelf, zegt, weet je wat, we kopen die hele zaak op. Want in feite, en dat moeten we even duidelijk maken, koopt men nu KPN voor een fooi, hè? Dat wat daar in de grond ligt en de waarde, het wordt voor een fooi verkocht. De beurswaarde van het bedrijf was zo gering in vergelijking tot de werkelijke waarde en de naam. Dat je denkt van, destijds hebben we geloof ik KLM ook op dezelfde manier verkocht aan Air France voor de waarde van 4 van een vliegtuig of zo. Miljard, 5 miljard. Wat de vakbonden zeggen is dat gewoon als inderdaad KPN wordt verkocht, dan wordt het gewoon gesplitst. De focus wordt dan op de mobility, zeg maar, op de mobiele oplossingen. Dat is ook natuurlijk een goede markt. Alles gaat mobiel, gaat er naar 4G, LTE en daar zitten misschien de marges. En daar kan je misschien inderdaad mee gaan verdienen. Want die vaste netwerken zijn redelijk flat wat dat betreft. Maar ik denk zelf, alles wordt pan-Europees, alles geconsolideerd. Ik denk dat het eigenlijk een logisch vervolg is. Dat KPN toch, ja, het zat er toch een keer aan te komen dat ze een keer zouden omgaan. Of met Telefonica, of met Deutsche Telekom, of wat dan ook. Maar het is dus nu toevallig naar de meneer Slim. En het is om een moment gegaan en tegen een prijs. Wie zegt, nou ja, jullie hebben straf, jongens. Nee, zij hebben geen straf. Wij Nederlanders, wij als Europa, zijn een stukje zeggenschap over onze digitale toekomst kwijtgeraakt. Dat vind ik jammer. En wat doen we daartegen? Weet ik veel meer te kopen, geloof ik, hè? Ja, maar ik denk zelf dat IT-leveranciers, die worden ook zelf service providers of telecom providers. Als je kijkt naar IBM, die bijvoorbeeld SoftLayer heeft gekocht een paar weken geleden. Een hele grote datacenter leverancier uit Texas met een serverruimte ook volgens mij in een van de grote datacenters hier in Amsterdam. Daarmee willen ze gewoon clouddiensten gaan aanbieden. En ik denk dat daar gewoon de groei in is. In allerlei clouddiensten. Maar dan ga ik je vragen. Zie je dat als een noodsprong? Omdat IBM zich in het nauw gedrukt voelt. Hè? Een grote business, een mainframe doen het niet meer. Ze moeten mainframe verkopen. Die hardware business staat onder... Wat ik bedoel, is het een strategische of is het een defensieve move? Ik heb meer het gevoel dat heel veel van dit soort dingen zijn van, nou ja, we weten het niet meer, dan gaan we in de cloud zitten. Maar dat de grote strategie er niet meer is. Ik zou, als ik zeg maar meneer Slim was, helemaal niet investeren in KPN. Maar ik zou mijn geld steken in alle beginnende 3D-printerbedrijfjes die allemaal onder één noemer brengen. En zorgen dat ik daar de grootste in word. Want daar zie ik nog een beetje de toekomst in. Begrijp je? Ik mis dus bij die grote bedrijven. Ik krijg van de week weer cijfers van Gartner. Hè? En nou geven ze dan toe dat er toch 16,9% of iets in die geest minder PC's verkocht zijn. Nou, de ene club rekent dan wel tablets erbij, een andere club niet. Maar als je daar nu eens kijkt, dan zie je dat dat ontzettend aan het instorten is. Die nieuwe laptops, eigenlijk nog eerder de laptops zakken weg, 23%. En dan de desktops ook 11%, maar samen 17-18% minder in West-Europa en wereldwijd. Mm-hmm. Ondertussen kopen we ons allemaal blind aan steeds goedkoper wordende tablets. En zien we dat bedrijven als Amazon, ja, oorspronkelijk een dienstverlener die eigenlijk een soort marktplaatsfunctie had, boeken verkopen, steeds meer hardware gaat doen, ja, eigen machientjes gaat komen en dat het ook daarom een verschuiving is. Waardoor de bedrijven zoals HP, Dell, IBM op een bepaalde manier, en misschien zelfs Cisco, onderuit gaan. Ik bedoel, wat houdt een bedrijf als Amazon tegen om een superieure router in de markt te zetten? Hè? We kennen die Duitse routers, die bedrijf ik namelijk even kwijt. Maar ja, ze hebben er ook belang bij, want ze gaan natuurlijk steeds verder met hun clouddienst. Dus als die clouds niet benaderbaar zijn, dan is het natuurlijk waardeloos voor ze. Dus dat moeten ze natuurlijk voorkomen. Want dan gaat het wel. Dus wat houdt ze tegen om naast al hun tablets en Kindles en dat soort dingen, nou eens even een leuke router uit te brengen die alles doet, ook je telefoon en dat soort dingen. En daarmee stiekem bijvoorbeeld ook een betaaldienst en dat soort dingen erin in te stoppen. De marktverschuivingen zijn er. En wat mij interesseert is, zijn dit soort indicatoren. Ah, KPN is verkocht. Daar heeft dat niks voor. Het zat in de lijn. Ja, Netflix zit in de business. Straks heeft, als er een Netflix-kastje in ieder huis staat die de tv regelt, dan krijg je vanuit daar natuurlijk ook weer een behoefte aan bandbreedte. En dan komt het ook bij jouw grijze fietsende mannetjes en vrouwen komen ook. Die willen films zien. Ja, die komen leuke dingen doen. En dan zou je dus kunnen zeggen, zou IBM bijvoorbeeld niet, als ze nou werkelijk willen kijken naar waar de toekomst gaat, zouden ze niet in content moeten investeren. Zouden ze Disney moeten kopen? Of zou Slim veel beter Lucasfilms hebben kunnen kopen? Omdat daar content gemaakt wordt, of een game machine. Hè? Het film, over een paar weken is er in Keulen weer de Gamescom. Dat is een soort beurs voor games. Die is volledig uitgeboekt. Terwijl alle internationale grote beurzen kleiner worden. De IBC wordt kleiner, alles wordt kleiner. Het gaat allemaal niet zo goed. Ja? En dan zie je dat zo'n beurs het volledige Keulse park vol heeft gezet. Hè? Dat zijn allemaal hallen en zo. En dat daar dus een opleving zit in namelijk content. Want games is toch niet. Dat je, ja, je kan wel een controletje verkopen. Maar, nou, verschuivingen dus. Ik zie ook te maken hebben met nog even terugkomen, blijvend bij de Netflix-achtige dingen. Er is net een bericht van Aereo. Dat is in Amerika een bedrijf wat lokale tv aanbiedt via het internet en dan steeds per plaats. Dus ze zijn langzaam aan het uitbreiden en dat gaat eigenlijk als een tierenlier, dat bedrijf. Dus het is een heel rare business. Zij hebben dus de business om lokale tv-stationnetjes op het internet te zetten. En dat gaat ze steeds beter af en ze groeien eigenlijk als een gek. Dus je zou dus kunnen zeggen dat inderdaad content, lokale content aanbieden via Netflix of dan, want het lijkt me niet handig om dat eigenlijk via Aereo of zo te doen, dat daar een, ja, dat niet alleen de gewone content, maar ook de lokaal gemaakte content uitzenden is blijkbaar een business. Ja, maar goed, en content is de business. We zeggen natuurlijk in de wereld, content is king. Uiteindelijk is dat wat we willen hebben en hoe het bij ons komt. Ja, dat maakt me niet zo veel uit. Maar ik vond het wel aardig, hier, we zaten hier van de week en zaten te zingen. En natuurlijk 30 jaar geleden, weet ik wel, Toomba, weet ik veel wat. En Torenspits van Bommel en ja. Maar die mensen kennen geen liedjes meer. Dus iedereen ziet van hopen. Er was dan één man die had wel hier een dataverbinding. Die zat te zoeken naar die oude liedjes op dat internet. Dus we stonden met z'n allen hier. Zaten hier met zo'n mannetje. Met zo'n, die rondliep met een iPodje of weet ik veel wat. En die liedjes liet horen die hij van het internet pikte. En die we vergeten waren. En eigenlijk had ik dat moeten filmen. Want dat is dus een anachronisme. Begrijp je? Dat is zo raar dat we liedjes van 30 jaar geleden... Ja, op YouTube in de tijd zoeken. Van allemaal nog op YouTube gaan zoeken in een tentenkamp waar verder geen elektriciteit is. En waar mensen bedelen om, mag ik op jouw autootje even wat mijn telefoontje opladen. Dus vreemde ontwikkelingen waarbij al die technische dingen wel een rol spelen. Maar, en dat is dan weer gelukkig even in de vakantie en zo. Dat ik me bewust word dat het uiteindelijk om mensen gaat die elkaar willen vasthouden. Die allemaal eigenlijk bitter eenzaam zijn. Op een... geldzorgen hebben en niet meer weten en heel veel werkeloosheid en een troosteloosheid in die leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar mensen. Ja, ik ben, weet ik veel, master in dit of dat, geen werk, kan niet vinden. Het is een soort troosteloosheid, weinig geld en dan denk ik, ja, waar gaan we naartoe met al onze technologische, fantastische dingen? We worden niet gelukkig. En daarmee ga ik nu in de council, want zo gaat dat hier nog. Dan zitten ze allemaal in kring en dan gaat er een steen rond. Hè? Weet je wel, dat is heel antiek. Ze hebben geen eens stukje hout, maar dus een spreeksteen. Dus iedereen die de steen heeft mag wat zeggen. Nou, is dat pingen of niet? Ja, ja toch? Klinkt goed. Klinkt goed, hè jongens? Tot volgende veel week. Plezier. Ja? Door. Yep. Goed. Nou, over dit soort moderne dingen, SkyDrive en Outlook.com waren redelijk lang down voor een heleboel mensen. Dat is natuurlijk de keerzijde van cloud en moderne dingen. Ja, dus voor de rest verbaasde me dat het zo lang heeft geduurd. Het was er toch wel een paar uur dat alles... ja. Oh mijn god, we konden een paar uur niet bij onze e-mail. Nou ja, toch wel 6 uur of zo. Nou ja, die is al maar... Je zal maar zitten te wachten. Of bij de SkyDrive. Maar goed. Het is misschien een nieuwe manier van af en toe mee omgaan. Van, oh, ik kan 6 uur lang niet bij mijn... ik kan niet communiceren en ik kan niet bij mijn gegevens. Moet je misschien in een kring gaan zitten en een steen ronddelen. Ja, goed. Zolang er een scherm op zit en hij is aanraakgevoelig, ben ik dan niet zo warm. Nou. Nou ja, we hebben natuurlijk een nieuwe Kindle. Of voor €150 kan je er een software bij krijgen, waardoor je alle oppervlaktes nu in een touchscreen kan veranderen. Het is software van Ubi. Ja, het is geen relatie trouwens met Ubisoft. En het is een interessant product, zou ik zeggen. Je kan dus gewoon een tafel nu in een touchscreen touch surface veranderen. Nee, maar dat je er dan nog een beeld op moet transporteren, wil je er echt wat ja, mee kunnen. Ja, dat lijkt mij ook, ja. Mee kunnen. Het is niet meer dan een, wat ik gezien heb, niet meer dan, wat heeft Microsoft bij zijn Xbox? Zo'n sensor voor de tv. Nou, ja. Ik ben er voor kwijt. Maar meer is het niet. Het is, Het is gewoon een Kinect en dan €150 software om het plaats te bepalen op de tafel waar je op drukt. Alleen moet je dan alsnog een beamer, denk ik, boven je tafel hangen om echt een mooie eigen service table te bouwen. Maar het is natuurlijk is een leuk iets voor €150, toch? Kunnen we ouderwetse spelletjes doen. Het enige nadeel is natuurlijk de projectie komt van achteren. Dus als je je handen ervoor doet om iets aan te gaan raken, ben je beeld kwijt. Mm-hmm. Dus dan moeten we nog iets verzinnen dat de projectie van de andere kant komt. In een extreme hoek onder je keukentafel vandaan projecteren. Nou ja, je kunt met spiegels hè, kun je het sturen. Mm-hmm. Maar daar lijkt me wel iets aan genaamd te kunnen worden. Oké. Wat hadden we voor de rest? Het is bekend dat 18 oktober Windows 8.1 gelanceerd wordt. Wat mij opviel daaraan overigens, is dat er een verschil is deze keer met de RTM-versie en de uitgave op MSDN. Dus hij wordt op een gegeven moment wordt hij wel aan de fabrikanten gestuurd, maar hij is dan nog niet via Microsoft te downloaden voor de professionals. En normaal gesproken is die datum gelijk. Mm-hmm. En ik kan me toch zo voorstellen dat jij er toch wel even mee wil werken voordat het uit gaat komen en je bekend kunt maken met de software. Mm-hmm. Ja. Misschien vinden ze het zelf gewoon niet zo'n hype of zo. Of willen ze dat niet dat het zo'n hype is. Want dat betekent inderdaad dat sommige bedrijven misschien als het al gereleased is, eens een keer rustig gaan kijken voor ze het gaan verkopen. Toch? Dat verschuift dat effect inderdaad mogelijk. Het gaat natuurlijk ook vrij snel, want het is nu augustus. Dus ja, de tijd om 8.1 goed uit te checken voordat je het echt aan je klanten released, is sowieso kort, lijkt mij. Dat is korter dan ooit. Ja, nou ja, goed, je hebt de preview release. Ik zit er ook mee te spelen. Mm-hmm. Skype is bevestigd dat het er standaard in komt in de release. Dus gepackaged, zou ik maar zeggen. Dus je hebt standaard Skype in Windows 8.1. Dus daar gaat ook weer de telecom vanuit Microsoft gelden. Dat we dus, iedereen die ook maar Windows heeft, heeft dus ook straks Skype standaard. Bundeld. Ja, iedereen die een besturingssysteem heeft, heeft een webbrowser. Mm-hmm. Ja, goed. Nou ja, het is natuurlijk per saldo wel de standaard in voice-over IP-communicatie. Nou, je kan natuurlijk weer denken dat dat een soort oneerlijke concurrentie is. Maar... Nou, er zijn niet zoveel andere aanbieders op dat gebied, denk ik. Nou, en... Line is toch niet klein te noemen of zo. Het is alleen niet zo hier niet zo erg doorgedrongen. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Line. Mm-hmm. Ja, ik ken wel andere pakketjes, maar die zijn toch meer gericht op om spraak in andere programma's toe te voegen. Zoals de Teamspeak, maar dat is meer om spraak in spellen toe te voegen en dat soort dingen. Maar echt andere programma's puur en alleen voor communicatie met anderen... Nou, er zijn er een aantal. Maar dat zijn hele kleine spelers. Nou, Line volgens mij niet. Anders moet ik even googlen. Maar volgens mij is dat een miljoenen speler. Alleen niet in ons gebied. Maar we dwalen af van we zijn een beetje aan het eind van de podcast gekomen. Wittold, had jij nog nieuws voor de... Je ging nog een keer naar het buitenland, hoorde ik. Ja, nou, pas voor mijn werk dan weer eind september gaan we naar Oracle Open World in San Francisco. Er komen zo'n 60.000 mensen uit de hele wereld samen. Mm-hmm. Dus ben daar een hele week bijna. Er is ook natuurlijk Java-conferentie ook. Dus ik ga dat allemaal volgen. Dus we zullen inderdaad dagelijks verslag doen op DutchITChannel.nl over het wel en wee, ook op het partnerkanaal. Dat is ook een dedicated... partnersessie, volgens mij zondag maandag over het van het Oracle Open World Partner Network, OPN. Dus ik denk dat Oracle, ik ben heel erg benieuwd wat met de divisie gaat doen natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook een avontuur en de high-end hardware divisie loopt wel, maar ja, ik denk dat ze nog zeker moeten gaan pushen. En, maar ook andere zaken. Dus daar ben ik in september. En voor de rest is het... ik vind het geen rustige zomer. Dus als je echt goed doorbelt met mensen, er wordt veel gereguleerd, er wordt veel ontslagen. Ja, er gebeurt van alles. En iedereen is een beetje in verwarring, heb ik ook het idee. Je kan wel inderdaad gewoon persberichtjes blijven overtikken van Google en Facebook en hoe leuk het allemaal is en Apple iPhone. Als je goed kijkt wat er gebeurt in Nederland, is er heel veel optimalisaties. directeuren die al heel lang aan het roer staan verdwijnen. NetApp bijvoorbeeld, de storageleverancier, goede kwartaalcijfers gescoord, maar ondertussen wel natuurlijk gereorganiseerd. 900 mensen eruit wereldwijd. Maar ook de directie is, de lokale directeur, Benelux-directeur is weg, valt nu onder de Nordics, Brit als ook aan het roer. Symantec wordt een Benelux-organisatie, die gaan ook weg uit het kantoor uit Utrecht. Er moeten ook een aantal mensen weg, hè? Vooral mensen met managementposities. Nou, is toch wel weer bij elkaar 15 mensen wat in de Benelux weg moet. En ja, dat klinkt, is allemaal heel klein, maar dat is toch typerend. Je wordt tegenwoordig ook gebeld door of je niet door Microsoft of je Office 365 wil implementeren. Maar dat is dus ook al niet meer eens van Microsoft. Dat is gewoon ingehuurd. Dus de hele organisatie, de marketingorganisatie van Microsoft in Nederland bestaat niet meer. Iedereen die nog over Microsoft belt als zijnde van Microsoft over marketing is gewoon ingehuurd als bureau. Ja. Dus dat zijn gewoon marketingbureaus die dat hebben verkocht aan Microsoft en die dat aan het uitvoeren zijn. Nou ja, in principe moeten partners dat doen. Die moeten volgens mij. Je hebt natuurlijk ook telesales organisaties die inderdaad gespecialiseerd zijn om Office 365 te komen, maar ook andere merken software. En ja, dat is tegenwoordig zo. Dat vaak ook pan-Europese callcenters met in Nederlandstalige. Je kan gewoon uit Litouwen, uit Boedapest worden gebeld. Ja. Met een Nederlandstalige spreker, maar ook vaak gewoon Nederlandse telesales bedrijven. Nee, maar mensen kijken naar kostenstructuur. Ik denk dat het niks voor niks is. Kijk, in Nederland loopt een beetje achter hè, nu in dit herstel. Maar er wordt gewoon gigantisch ontslagen. En er worden ook goede mensen ontslagen. Er wordt ook, ik denk ook zelf dat het is heel erg, wel heel erg persoonlijk misschien wat ik zeg, maar. Het wordt niet altijd de mensen, er wordt veel ontslagen, maar ik vraag me ook af of er wel genoeg of het de top zeg maar ook zichzelf wel weet af en toe kan verbeteren zeg maar, laat het zo zeggen. Mm-hmm. Dus managers die zelf uitvoeren. En ik denk dat het nog steeds organisaties zijn die er wordt wel geoptimaliseerd en zo, maar. Ja, ze hebben veel bedrijven hebben het moeilijk hoor. Ja, maar aan de andere kant. Silicon Valley ook voor een deel aan het leegstromen is met goede mensen. Dus het is niet alleen een Nederlands, Nederlands fenomeen. En ik begrijp dat er zit heel veel talenten hoor in Silicon Valley. Er zijn nog heel veel start-ups. En gaat voor tientallen, zo niet 100 miljoen, nog steeds wordt er geïnvesteerd in nieuwe technologie. En start-ups, ook in big data bedrijven. En het is wel succesvol, alleen het is echt een wereldwijde business gewoon aan het worden. En al die ontslagen, ook zoals bij Cisco. Als je goed kijkt, veel banen gaan gewoon naar India en naar China toe. En dat heeft gewoon puur te maken met kosten. Maar ook omdat daar veel slimme mensen zitten die gewoon taken goed kunnen uitvoeren. Mm-hmm. En aan de andere kant, kijk, heel veel bedrijven doen het wel goed. Hè? Alleen ja, ze optimaliseren, dus meer ontslagen om gewoon die winstmarges omhoog te houden. En genoeg omzet te maken. En sommige bedrijven kunnen dat gewoon ook doen, omdat ze soms een sterke positie in de markt hebben, omdat er weinig concurrenten zijn. Maar ik denk zelf dat er nog steeds kansen liggen voor start-ups en kleine bedrijven, goede mensen met een goed netwerk, om business te doen. Mm-hmm. Want dat viel me ook op bij de Microsoft Word, bij de partnerconferentie in Houston. Ik zat daar met ruim 250 verschillende resellers. En wat me opviel, waren er heel veel gespecialiseerde resellers die echt een specialisatie hebben in een SharePoint, of een Microsoft Link, of een Office 365. Dus de niche, je hoort het heel vaak, maar ik geloof er zelf ook in, ik doe het ook. Ik schrijf alleen maar over de IT-channel grotendeels en technologie. Maar als je gewoon een niche pakt en je bent gespecialiseerd en je hebt een netwerk en je klanten zijn blij met je of je hebt een goede reputatie, maar dat kan je wel doen. Mm-hmm. En ik zit daar zit ook de toekomst op. Ja, dat merken wij ook zeker wel. Maar het is wel, vind ik. Je moet even goed. Die Nederlandse markt moet in de gaten houden. Ik vind dat Luxada wel interessant dingen vertelt over KPN. Weet je wel, ik geloof wel zelf dat de markt globaliseert. Maar het is heel interessant om te kijken naar de middelgrote organisaties in Nederland. Hoe die het doen, zeg maar. En het is ook heel grappig, denk ik ook, dat er nog steeds Nederlandse bedrijven zijn die veel nieuwe IT kopen. Maar ook omdat ze gewoon internationaal steeds vaker opereren. Dus als de Nederlandse markt inzakt met 0,3% of meer, nou, dan ga je toch meer aan je export doen. Mm-hmm. En daar heb je goede IT voor nodig. En ik denk daar ook gewoon de kansen liggen, ook voor resellers trouwens. Ja. Ik denk sowieso dat er allerlei kansen in automatisering liggen. Ook zelfs als er hele mensen worden ontslagen in bedrijven, moeten heel veel geautomatiseerd worden. Heel veel bedrijven moeten mensen ontslaan, omdat ze een bedrijf met oude businessmodellen gewoon niet werken. Mm-hmm. En de mate van en de mensen, ja. Maar de markt is in principe wel, alleen die markt verandert. En dan moet je als dienstverlener, maar ook als professional ook mee gaan veranderen. En we staan gewoon aan de vooravond dat bedrijven nieuwe spullen gaan kopen. Wel een cloud infrastructuur, hun datacenter gaan vernieuwen, meer mobility oplossingen, wireless oplossingen. Dus er liggen wel de kansen, alleen je moet je als IT-dienstverlener daar gewoon een beetje op afstemmen. En dat is heel makkelijk gesproken hoor, ik weet dat het moeilijk is. Maar er is nog steeds een markt, alleen het is... Hij versnelt door HTML5 voor een deel voor de clouddiensten. Versnelt hij straks als we echt na 8 april 2014 geen Windows XP-machine meer hebben en geen HTML4 browser meer hebben. Dan is de weg open voor gigantisch snelle vernieuwing. Ik sprak laatst met wat resellers en ik had een stelling gezegd, door al die verschillende besturingssystemen zoals Android en Google OS, misschien dat je dan toch een gefragmenteerde migratie krijgt, maar veel mensen verwachten toch dat veel bedrijven toch naar Windows 7 zullen overstappen. Dus dat is goed nieuws voor Microsoft. Ik weet het wel bijna zeker. Dus je kan ook bijna zeker weten dat na 8 april 2014 iedereen een HTML5 browser heeft. Of dat nou IE 9 of 10 is of Chrome. Dat maakt dan niet meer zo heel veel uit. Dus dan gaat de innovatie denk ik onwijs hard lopen. Ik denk dat die nu al aan het aantrekken is op allerlei vlakken. Ik merk dat in ieder geval om me heen. Dus ik vind het gebeurt van alles. Dus het is eigenlijk heel positief op sommige punten wat er allemaal gebeurt. En wij volgen het als de IT-bende podcast op de voet. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. Tot ziens. Doei. Doei.